esta peza de música sírvenos para dar entrada y benvida ao noso poeta da Mariña, Paco Rivas. Xosé... O noso gran poeta da Mariña. Es eso. Deixadvos de jaitas, Abraão. Deixadvos de jaitas. Como que de jaitas? Foi un cacho de jaitas. A jaita era que estaba orella, tocando para chamar. Jaitas. Aí na orella. Xa biche, aquí estamos, nós é que temos aquí xa primavera adiantada e entón pois a música para nós. Pero vos aí tendes demasiados chuzos de punta. Aquí temos o mellor. Vaya. O mellor. Bueno. O mellor. Pero se chove aí na Mariña como chove, aquí que non chove. Pero chove como en Santiago. No, Santiago chove como aquí, que é diferente. É diferente, pero eu recordo que sempre te queixabas de Santiago porque chovía moito, non? Santiago non tiña mar, era o único problema que tiña. Ademais, de Santiago gustame todo. Home, hai un dito que dice que Santiago solamente den 25 días o ano de sol. Eso de menos. Santiago a mí encantame, o que non me gusta, non teña mar. Sí, sí. Ay. Eso que dice que tengo Porto, esa cantiga que dice, Santiago tengo Porto, no, yo no sé cómo diga cantiga, pero carallo, hay que ir hasta noche. Moita cantiga, moita metáfora, as metáforas son muy bonitas. Pero sabes que pasa? Que en Santiago, eu tiño un amigo que estudió en Santiago, e despois, como lle gustou tanto aquela etapa, que decidiuse quedar ali, non? Dedicarse tamén ele a súa vez a dar clase, non? A enseñanza, en Santiago. Díceme que foi horrible, porque a xente toda, ele envellecía e os estudiantes iban renovando, entonces encontrábase solo. Todo, Iso non funciona nunca. Eu entereime tarde tamén. Sí. Sí, claro. No, pero falando en serio, entereime tarde tamén, porque iso non funciona nunca. Entereime despois que non funciona nunca. Iso de que te idealizas un lugar, claro. Cando voltas, pues, pasaron 40 anos, ou 30, ou 20, ou 50, os que se xan, nada é igual. Claro. A mí pasou cando volvín para aquí, ou para aquí, de aquí, marchei de neno. Claro. Marchei para Lugo, de Lugo para Santiago, bueno, tiña idealizado aquí, bueno, os xogos, os nenos, claro. Os viaxes, cos mariñeiros nas lanchas, as partidas na taberna, non sei que, as corredoiras, claro. Cos carros, e chego aquí non hai nada deso. Claro. Nin aqueles homes, nin aquelas mulleres como falleceron todos, nin aqueles mariñeiros, nin hai porto en nois, nin hai taberna, nin nada, hai, todo modificado. Nin corredoiras, nin pero, o único que hai é o mar, sí. Pero a traxedia máis importante que ten aí en Santiago precisamente é iso, unha persona que se despois se dedica a enseñanza, pois está aí na facultade tal, pois dando clases un pouco para prolongar esa vida que tanto lle agradaba, non? E resulta que se encontrou que os únicos compañeros que tiñan eran os compañeros da enseñanza, non? Porque todo o demais iba renovándose e marchaba. Ah, eso que lle pasou é que se quedou colgado do calendario, quería volver a andar de viños, a ligar, eso que tamén se acaba. Efectivamente. Eso tamén se acaba. A mí pasoume que se me quedou o neno tamén aquí. Que quería recuperar o neno vai no carajo. Pero pasa ya casi todo o mundo, cando volve o... nunca funciona, non? Hai pouco lino, eu como leo moito, pero non sei en quen, pues, prácticamente reflexaba o meu caso. Esta persoa chegaba á conclusión, que cheguei eu, hai tempo, de que non serve, non funciona. Volver aos inicios, volver ao... Sempre te defrauda. Claro, porque nada permanece igual, non? Claro, todo está cambiado. Esta aldeíña donde eu estou non se parece absolutamente en nada a que... Isto sabes que non notamos moito os que salimos fora na emigración, que cando volvemos creemos que vamos a encontrar todavía eses tempos de blanco e negro, non? De épocas pasadas, non? Ese mundo idílico que ademais un dalle voltas ao coco e indo fai máis sublime, non? E despois o que se encontra ali pois, é un mundo totalmente transformado, sente que xa non reconoces de nada, un lugar extraño. Toda culpa ten o paso do tempo. Toda culpa ten, en resume, a morte ou a chegarnos cada vez ao final, cada vez máis ao final. Claro. Todo o anterior vai morrendo. Eu reconozco que queramos ou non o ser emigrante, e estamos falando para unha emisora que está antes xente que sufre esas consecuencias, non? Digamos, a tragedia maior que teñen precisamente é que se son emigrantes para toda a vida, porque mientras están aquí son emigrantes de Galicia, pero cando volven a Galicia algo lle queda aquí que fai emigrantes de aquí, non? Fai... Sí, pero sabes que más, eu creo que aí depende da fortaleza de cada quen, da capacidade que teña para adaptarse, para evadirse, para abstraerse. Eu acórdome que o simple feito de marcharme, viña aquí en, eu con 11 aniños, 10 aniños, marchei para Lugo, viña en vacacións na vida no Nadal, e cando marchaba eu tardaba 8 días en adaptarme a Lugo, e choraba, e tal. E cando viña de Lugo, ao final de curso, xa tiña ali os meus amigos, xa baloncesto, xa, cando xa viña para aquí, andaba borriñado por aquí, andaba... O sea que a emigración é moi persoal. Sí. Todos emigramos de alguma maneira. O pasa yo teu amigo ese en Santiago, pasa a mamín cando vim pa aquí, pero é que en Santiago tamén chegou un momento que eu tamén botaba de menos ese... Cando andaba por ali, estudiando na facultade e tal, de repente vexo me dando clase. Claro. Claro, xa non era o mesmo, nin parecido. Tiñemos que ter unha mente preparada para observar os temas positivos. Porque hai... que dicen, yo me sé adaptar a cada momento de vida. E un cuerno. Sí, un cuerno. Porque funciona tamén a parte negativa do cerebro que non sabemos hasta o momento que chega. Non entre outras cosas, porque vas a peor adaptarías se fora a inversa. Eu sempre digo que isto debía ser ao revés. Debíase nacer cando se morre e morrer cando se nace. Sí. Que realmente... Sí, sí, porque nacerías e irías cada vez a mellor, e morrías sin enterarte, porque tampouco te enteras cando naces. Claro. Sería imaginativo, non? O sea, imaginar salir do caixón, empezar a vivir ao revés, todo vai para mellor, non? As enfermedades claro, van desaparecendo, claro, isto, e despois termina un útero da nai outra vez, non? Aí acabo. Eu racionalizo, sufro, paso moi mal, e teño momentos moi, moi baixos, que a ver que penso... Joder, un día máis, outro ano. Que realmente é un día menos contado dos da parte de arriba, non? É que empezas a sumar e dices, joder, por moito que me queden, que a metade dos tres, xa che empeza a entrar unha suor tal, porque dices, a mí encanta isto. E xa, que teña sorte, que non che empecen, pois, operacións, enfermidades e historias e tal, que ainda así vas vendo como mermas, xa non podes correr... Claro. Das un paseo na bici, pero de 20 metros. Nadar, chapuceas un pouco. Eu que sei. Sí, sí. Todo vai a menos. Como decía outro, que a vida é ir deixando cousas polo camiño. Sí, tú sabes como decían... Vas perdendo seres queridos, os avós, os pais... Como decían... Algo de amigos, despois empezas a perder pelo, empezas a perder dentes, empezas a perder forza... Es, claro, eso do pelo, hai moitos que o perdemos a moito tempo, sei que está de moda. Sí, bueno, pues a moda para ti. Unha cousa é que este de moda afeitalo, outra cousa é que che calla. No argot eclesiástico... Viña por aí a denominación das edades do home, non? Entonces empeza pola infancia, ou pubertad, bueno, toda esta serie deles hasta que se chega a madurez, despois ven a vejez, a senetuz e a decrepitud, que no que se estamos mirando hacia lá, que temos aí ao lado. Posiblemente algúns pasamos por esas fases todas, pero outros non somos capaces de chegar a esa final. Sí. Sí, bueno, pero a mí eso non me consola. No. O que pasa é que... A quen se consola con iso? Pero eu cheguei a ver, e outros non chegaron, é que... Ah, claro. E se tú vives a túa existencia. Hai disfrutar da existencia con tal... Claro, pero non é verdade iso, de que hai que adaptar... Hombre, claro que é verdade que hai que adaptarse, claro que hai, pero que é imposible adaptarse ben. Como te vas a adaptar ben a ser bello? Claro. Que é imposible. Sí, sí. Todo esto... Sí, bueno, pues estupendo. Eu non, yo creo, pero estupendo, si é certo, ¿eh? Sí. Pero... Claro, andar con un bastón o que teñan que te levarte do brazo, que te teñan que axudar a deitarte, que non sei que, que xa non podes comer aquilo, que isto produce, non sei que, a pastilla para non sei quanto, a pastilla para non sei que, mañá ao hospital para non sei quanto, ven, hombre. Casi sempre pensamos quando ao ver unha situación distinta, eu prefiro morrer antes de chegar a esa situación. Pero vexo que todos os que chegaren a esa situación non queren morrer. Non. Este curioso. Bueno, de morrer non querre ninguén. Ninguén, sí. Aunque visto dun punto de vista filosófico trascendental, estaba pensando, o nacer e o morrer, realmente, o punto de partida é o mismo, non? Da nada pasamos a nada, non? Xa, sí. Pero se digo que fagan ao revés. Está igual. Que é o mesmo que fagan ao revés. Claro. Bueno. Que me poñan... Estarnos avisando de que tens que dicir un poemiña porque xa o tempo se nos bota encima. Bueno, xa estamos con tempo. O tempo é o que jode todo, ves? É certo. É certo. O tempo fai nos... Eso, o que dís ti, que ao mellor as muelas empezan a poñerse... Toma. A ver, espérate a música de fondo que nos coloca o noso... Aí, mira, ves. A ver. Non se oye. Que non entra. Escoita, amigo Paco, a nosa a tecnicidade vai moito por detrás da que tú estás intentando darlle a coñecer a todos os nosos amigos. Pero que, bueno, en outro momento farémolo. Claro. Paco, non nos escoitas? Non. Parece ser que as cuestións técnicas últimamente non nos funcionan como nos quixéramos. No. Bueno, é que andan traballando nelas, por eso, ya podes nos fallar algo. Bueno, xa... A poesía está sendo moi castigada, non? Sí. Poxe castíganos sí. O asunto... Bueno, o asunto tecnolóxico. Ahora, o que chegaría a parte floreada, pois resulta que se nos... Exactamente. Non te escritábamos ben, non. A verdade é que... perdeuse totalmente o sonido. Perdeuse a comunicación. Tienes que cambiar de técnico. Posiblemente a tecnicidade está traballando precisamente aquí e ao mellor unha das cousas que influíron para non poder escoitarte coa debida atención foi precisamente o feito de que ao mellor a conexión non nos funciona como debido. É que andan Paco, traballando. Que te agradecemosche moitísimo a túa charla hasta de hoxe. Hasta o próximo sábado. Chea de retranca. Hasta o próximo sábado, porque se me daba eso. Un abrazo moi forte. Igualmente, Paco. Hasta lo viño. Bueno, e agora queda o tempo xusto para despedirnos. Sí, sí. Exactamente. O que estás dicindo xa está saindo por antena. Vamos a decirlle hasta vinder semana a todos os nosos ointes. Exactamente. Que pasen unha feiticeira semana. E que, como dice Paco Rivas, fagan o favor de ser felices. Exactamente. Eso, fagan o favor de ser felices.